Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Hú, ez nagyon égő. 25 évig bírja az új csoda villanykörte, a Philips gyártotta, és fényemitáló diódát tartalmaz, 60 wattos izzóval vagy égővel egyenértékű a fény, amit kibocsát. Mit szóltok ehhez? Mi a műegyetemen még annak idején tanultunk ilyen beépített meghibásodást. Tehát itt most ez a tantár teljesen felesleges. Itt is lesz. A lényeget nem mondtad el, hogy tized akkor a fogyasztása. De olyan is van. És egyébként van ember a Földön, aki ezt el is hiszi? Hogy ez tényleg ennyi ideig fog menni, és hogy ennyire energiátok, és meg minden. Miből termel, akkor a Philips miből fogja a profitját termelni az elkövetkezendő évek? Hát nem villanykörte adásból, az biztos. El. Hát pontosan itt a probléma, igen. Például abból az $50, amiből kerül ez a ketyere. Na jó, de oké, elad belőle, nem tudom én, 1 millió darabot, aztán megszüntetheti a gyártást, mert 60 év múlva fognak az emberek újra izzót venni. Hát ezt nem hiszi el senki. Azért van egy brit tűzoltóállomás, ahol máig működik ez egy 80 éves izzólámpom. Igen, amelyik amerikai és 103 éve működik, a többi is 103? A hír egyébként igaz. Hát jó, igen. Hát így terjednek. Jó, de úgy, hogy le van kapcsolva a villany. Londonban van egyébként. Na jó, mindegy, azért beszéljünk arról, hogy persze ez nagyon fontos dolog, hogy az izzók azok tulajdonképpen már nem is izzók, hanem ledből vannak, és hogy nagyon energiatakarékosak, és ez teljesen jó. Jó, ennek örülni kell. Igen. Igaz, hogy nagyon drága, de hát ez van. Én 2 évvel ezelőtt álltam át a nappalimban a LED világításra, a hagyományos kis halogén kis fényszórók helyett. Az eddigi 360 watt helyett most 40 wattot fogyaszt a nappalim, és a fény még valamivel nagyobb, mint korábban volt. Teljesen korrektül működik. Most itt elméletileg tényleg az van, hogy a LED élettartamban 25 évet bírna, de gyakorlatilag ott van az, hogy mikor jönnek azok, akik beépített, hogy 2 év múlva saját magától égjen ki, meg körben miből fogunk megélni. Most nem akarok belemenni a technológiai részletekbe, de belemegyünk. András, mitől világít ennyire, hogyha ilyen keveset fogyaszt? Egyébként vannak rajta ilyen bordák. Ezek nem a hűtés szolgálják, vagy a dizájn? Valószínű, hogy a hűtés szolgálják. Egyébként, hogyha valaki látott ilyen komolyabb, úgy hívják ezeket, hogy power LED, amiket beépítenek mondjuk ipari fényforrásokba, reflektorokba, utcalámpákba, stb., akkor ezek nem a hagyományos megszokott kis ledek, amik egy ilyen kis műanyag búra alatt vannak, hanem ezek úgy néznek, hogy körülbelül egy ilyen 1 cm x 1 cm, vagy 2 cm x 2 cm-es egy ilyen se nem sárga, se nem zöld lapka, és azon van rajta, látszik maga a LED, egy ilyen jó gyufafej nagyságú diódát kell elképzelni, tehát nem egy ilyen miniatúr félvezető, hanem olyan jó bumszli, mint hogyha kireszelték volna, vagy bicskával kifaragták volna, mert azért ennek van fogyasztása. Másrészt hűtés is kell ennek, mert ezek a ledek, ezek hát azért nem olyan kis feszültséggel működnek, mint amiket megszoktunk így a hagyományos ledbe, azok kis feszültséggel, kis árammal működnek, ezek jóval nagyobb feszültséget igényelnek, és jóval nagyobb áramot. És tehát hőt is termelnek? És cserébe egyébként hőt is termelnek, mert mint van az izzók. Nem csak ez, tehát van azért valamennyi átmeneti ellenállások, azon hőtermelődik, illetve kell neki egy kapcsoló üzemű tápegység, amivel előállítják azt a feszültséget. És az is hőt termel. Mint az izzók. Mint az izzók. Egyébként még ezzel együtt is jóval nagyobb hatásfoka van, mint az izzónak, mert az izzónak tényleg elenyésző százalék az energiának hasznosul fényként, itt meg jóval nagyobb hányada, tehát pont fordított az arány körülbelül. A fogyasztás az egyébként tényleg úgy van, ahogy leírják, hogy körülbelül 5-10 watt, ez nem tudom, hogy a képen van ez hány wattos egyébként a fogyasztása. Hát annyit ír, hogy egy 60 wattos égővel legyen értékű. Jó, hát ez a fényerőre vonatkozik valószínű. De tized akkora. Hát akkor ez valószínű ez az 5 wattos, egy kockás ilyen valami, de ezekből léteznek úgy, hogy egy ilyen lapkára több ilyen gyufafej nagyságú ledet is felraknak. És hogy oldják, bocsáss meg, és hogy oldják azt meg ezeknél a modern ledizóknál, hogy elossza a fényt ez a egészen picike kis fényforrás, tehát hogy bevilágítson egy nagyobb teret, és nem csak putty egy ilyen pontban, egy sugárban. Ez mechanikusan érik el. Tehát ilyen tükrökkel, meg... Hát vagy olyan lemezekkel, vagy fényterelőkkel, optikai elemekkel érik vagy el. Vagy pedig az, hogy több LED van is körbe. Tehát például és akkor már nő újra a fogyasztás. Amint több LED van körbe, ugye ilyen lámpás megoldás, azok még a régi módi hagyományos ledek. Ezek a power ledek, aki már látott ilyet, lehet, hogy fogok hozni ilyet be egy ilyen nem viharlámpa, ez egy ilyen reflektor. Tehát amit barkács áruházakban látunk, reflektor, de power ledes. valódi megoldás. Hát ugye ezt a szobát ezt be fogja világítani ugye ezzel a kis 10 wattjával, hogy rendes fényárba fog úszni. És egyébként ilyeneket már lehet kapni a kereskedelmi forgalomba? Tehát ha akarnám, akkor PowerLED-re lecserélhetném az otthoni izóimat? Erről szól egyébként a hír. Tehát, és egyébként azt mondják, hogy 3,9 milliárd dollárt hozna Amerika konyhájára, hogyha az összes 60 wattos villanykörtét lecserélnének, és 20 millió tonnával kevesebb lenne az éves szén dioxid kibocsátása. Az a baj ezeknek a powerledes megoldásoknak, hogy jelen pillanatban ilyen ez az E27-es, ez a rendes becsavaros foglalatban, ilyen kivitelben még nem készült ilyen fényforrás. Tehát mindig volt egy kapcsolóözömű tápegység, volt valami ez a ledes funkció, tehát inkább ipari világításoknál, ott használják, vagy utcalámpákba, de ott magában lámpatest. De akkor várható, hogy ez a kereskedelmi forgalomban, kiskereskedelmi forgalomban is elterjed a kiskereskedelmi szabványoknak megfelelően. Persze, előbb-utóbb el fog terjedni. Egyébként ebbe szerintem az a csodálatos, hogy valószínűleg azért, akik látták a képet erről a hírről, mert ezért bejárta a sajtót, hogy ilyen szép, ilyen három fémes valami húzódik végül magán ezen a lámpabúrán, valószínűleg, hogy az nem csak dizájn elem, hanem gyanítom, hogy valami hűtést is és szolgál. Egyébként úgy kell elképzelni egy ránézésre, mint egy régi hagyományos kripton izzót, aki tudja, emlékszik a régi kriptonokra, az olyan ilyen lapított körte formájú. Egyébként ezekben a ledektől az érdekes, hogy talán 2 évvel ezelőtt olvastam, hogy egy európai pályázatot elnyert egy falu, és a falu teljes közvilágítását lecserélték ilyen ledes világításra, úgyhogy gyakorlatilag egy fillérjükbe nem került maga a telepítés, és a banki kölcsön, amit fizetniük kell, a kamatok azok kijönnek, amennyit megspórolnak az áramon. Tehát az a következő 4-5 évben... Tehát akkor nem értek vele semmit. Nem, a következő 4-5 évben visszafizetik a hitelt, és talán az a pénz már megmarad. Utána majd ott. Hát persze úgy. De ez a hihetetlen jók ezek a powerledek. Az egyik barátom, aki szintén nagy bringás, mint én, épített magának egy bicikli lámpát. Nagy könyörgésre nekem is épített egyet. Hát imádom, amikor 100-150 méterről rám villognak az autók, hogy kapcsolod már ki a reflektorodat, és akkor én még rátekerek egy kicsit, hogy mutassam, hogy ebben még van szufla. Jó, ha kicsad el, ugye? Hogy a saját életedet is. Nem az a lényeg, hanem az, hogy ezzel tényleg látok éjszaka biciklizni. Tehát 40-50 méterre lazán ellátok vele. Igazából az a kérdésem azokhoz, akik még így látták már ezt, hogy ugye az EU-s energiatakarékos átállásnál is az volt az egyik probléma, hogy a fény az teljesen más jellegű volt ezeknek az újfajta égőknek, hogy ennek milyen a fénye, tehát hogy ennek így barátságosabb? Amiről te beszélsz, az a kompakt izzók voltak, és a kompakt izzónak annak hidegfehér fénye van egyébként alapkivitelben. Ha valakit érdekel, a kompakt izzó az egy nagyon kisméretben megcsinált fénycső gyakorlatilag. Összehajtogatott fénycső. Csak nagyobb frekvenciával van hajtva, ott is van egy kapcsolóüzemű tápegység benne alul, és ott olyan adalékokat adnak ahhoz a porhoz, amit gerjesztenek, hogy melegebb fénye legyen. Tehát ha nem adnának semmit hozzá, akkor egyébként ultra ibolya tartományba sugározna. Olyan port kell belerakni, amitől sárgásabb fénye, melegebb fénye lesz. Ugye a hideg fénye, és az ilyen kékes felé elmenő. Ez engem nagyon zavar az a fajta fény. A meleg fényűeket azokat... És az a LED? Én azt mondom, hogy az ilyen átmeneti, hogyha nincs semmi előtt, akkor átmenet a hideg és a meleg között. Tehát nem annyira hideg, mint egy fluoreszens, ilyen kompakt izzó. Viszont a képen is látjuk, hogy ennek egy ilyen szép sárga műanyag búrája van. Valószínű nem véletlenül, hogy ettől is melegebb fényt érezzünk. Hírsziporkák a remete rákokról és a mobil nélkülözési fóbiáról Dragon Györgytől. A rák tömeg megijed a madár árnyékától. Megemlékezünk Jack Tramierről, Képes Gábor múzeológus segítségével, aki néhány újdonságot is említ Dosztalgia kiállításáról, utána pedig Spányik Balázs folytatja a Commodore 64-es játékok zenéiről szóló sorozatát. A zene, amelyet a C64 rajongók álmokból is felébredve el tudnak énekelni. Kevin ma este az acid hangzást és a hozzá tartozó basszus szintetizátort mutatja be egy új lemez megjelenése kapcsán, Kovács Tücsi Mihály pedig rátalált a lehetőségre, hogy a mobilja felismerheti a zenét, és itt bemutatja a programot. Az infoszótárban a Petphone vagy Padphone-ról lesz szó, Borek András pedig nyílt forrású híreket mond. Nem mondják, csak mutatják, mi meg kitaláljuk, mit főznek a Canonicalnál. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok! Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Kevin, vagy ahogy ismerik, Fine Cut Buddy, zeneszerző és DJ. Sziasztok! Borek András mérnök úr, a nyílt forrás forrása. Jó estét! Spányik Balázs, alias DJ Chatman, a C64-es világrajongója. Szép estét! Kovács Tücsi Mihály, sci-fi író, tudományos szerkesztő és nagy testvér. Ahogy poplacsek! Visszatérő vendégünk és barátunk, Képes Gábor muzeológus, szervusz! Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor, alias Net Istók vagyok, üdvözlünk mindenkit. A Netidők híroldalát a Tumblr-en láthatják, olvashatják, hallhatják. Borek András naponta több hírt hoz meg ezen az oldalon. Hírfogyasztó gíkek netre fel, a cím netidok.tumblr.com. Remete rákok egy kísérleti számítógép alapjai. Új fóbia, a félelem, a mobiltelefontól való megfosztottságtól, nem várt növekedés a PC-k piacán. Dragon György hírsziporkáival jött. Nagyon érdekes, itt a műsor előtt beszélgettünk a kollégákkal, és nem hitték el, hogy a remete rákos számítógép tulajdonképpen a biliárdos számítógépnek a közvetlen leszármazottja. Pedig így van. Annak idején egy... két úriember, Fredkin és Toftoli elmélete alapján meg akarták építeni a biliárd golyókkal működő számítógépet, amely egy újfajta informatikai modellt állított volna fel, amelyben nem elektromos, hanem mechanikai úton terjednek az adatok, illetve ezek az adatok különböző tranzisztorok és egyéb dolgok működését is mechanikai úton szimulálják. Most ezt a biliárdgolyós számítógépet nem építették meg, viszont a Kobe Egyetemen Japánban kitalálták, hogy esetleg a nagyszámban megtalálható remete rákokkal kellene egy ugyanilyen számítógépet elkészíteni. A projektet egy Yukio Pegio Gunji nevű úriember vezette, aki különböző ilyen több száz rákot használt fel ehhez a feladathoz, és úgy oldották meg a dolgokat, hogy a rákok mozgását figyelték, és ezzel modellezték azt, hogy hogyan zajlanak a gyakorlatilag a különböző logikai műveletek. Ezek a rákok egyébként nagyon ilyen... Igen, felmerül a kérdés, hogy de miért pont a rákokkal? Azért velük, mert nagyon sekély vízben élnek, viszont csoportosan, tehát egymástól nem szakadnak el soha. A dolognak az a lényege, hogy azok a rákok, amelyek a raj szélén vannak, azok mindig igyekeznek irányítani a többieket, illetve bekerülni a raj közepébe, ahol nekik csak utánozniuk kell a többi rák mozgását. Ez volt az alapvető kiindulása dologból, és nagyon érdekes, építettek egy olyan idézőjelbetéve akadálypályát, amelyen képzeljétek el, hogy sikerült az orr logikai műveletet szimulálniuk a rákokkal, azt tökéletesen végrehajtották, méghozzá ezt úgy tették meg, hogy ilyen madár sziluettel ijesztették meg őket, amelyre ők persze megpróbáltak odébb húzódni, megpróbáltak más utat keresni. Egyelőre a kutatók azon dolgoznak, hogy az orr ugye az a vagy, szép magyarosan, hogy az end logikai utasítást is végre tudják hajtani, azaz ést. A problémát az jelenti egyelőre, hogy az éshez három különböző útvonalon kellene tudniuk, mert e közül kéne a rákoknak tudniuk választani, de erre nem képesek, mert nagyon-nagyon kaotikus a mozgásuk. A kutatók úgy gondolják, hogy majd ha a saját környezetükhöz hasonló környezetben fogják őket újra tesztelni, akkor esetleg sikerülni fog a dolog. Minden esetre ezt nyomon követjük, ezt az érdekes fejlesztést. Itt nagyon-nagyon szkeptikusak itt az asztal körül a kedves kollégák. Nekem az jutott eszembe, hogy mi történik akkor, hogyha a rákok adaptálódnak a ijesztgető dolgokhoz, hát és egy idő után már nem fognak megijedni. Előbb-utóbb a rák sajtóban kijön egy hír, hogy ember alapú számítógépen kísérleteznek a Kobe Egyetem rákjai. Ja, akkor most már értem a hír lényegét. Oké, mehetünk tovább. Nekem erről az jutott eszembe, hogy már megvalósítottuk a rák alapú adatrögzítést. Előtte benyomtunk egy nagy adag rák salátát, aztán leültünk a géppel és vertük a billentyűket. Egyébként önmagában tényleg az a jó pofa ebben, hogy működik a dolog, legalábbis egyfajta tranzisztort már tudnak emulálni ezzel a szituációval. Egy új fóbiát fedeztek fel, ami félelem a mobiltelefontól való megfosztottságtól. Nagyon érdekes neve van, mert nomofóbiának hívják, és a nomofóbia az a no mobile fóbia gyakorlatilag, ennek a rövidítése. A dolog nem csak azért érdekes, mert megállapították, hogy létezik egy ilyen fóbia, hanem azért is érdekes, mert azt is megállapították, hogy újfajta függőség létezik, méghozzá a mobilon a közösségi hálózatokat állandóan figyelő függőség, ezt nem tudom egyelőre, még nincs angol neve, amelynek az a lényege, hogy az emberek a mobiljukon 3 másodpercenként megnézik, hogy történt-e valami a közösségi hálózaton. Ez ma már függőség betegségnek számít, és éppen most tartanak ott, hogy diagnosztizálni kezdték ezt, még nincs is neve, egyelőre még csak a nomofóbiával foglalkoznak, és képzeljétek el, Angliában több mint 60%-a a mobil készülék tulajdonosoknak nomofóbiás. Volt egy ilyen felmérés, amelyben kiderült, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni azt, hogy letegyék a telefonjukat, illetve határozottan rettegnek attól, hogy valahol el fogják veszíteni, el fogják hagyni. Ezzel szemben például a franciáknak csupán 22%-a vallotta azt, hogy ők nomofóbiások, tehát ez úgy látszik, hogy kultúrkörtől vagy országtól is függ. Nomofóbiás az is, aki attól retteg, hogy lemerül a mobiltelefonja, és nem tudja használni, ez is beletartozik a betegségbe, és én úgy találkoztam ezzel, hogy pár hete, vagy talán egy hónapja, másfél hónapja volt a londoni divat show, ahol az egyik tervező, egy táska tervező nomofóbiásoknak tervezett táskát, és a táska tényleg egy ilyen gyönyörű szép ilyen női táska, amibe beleteszik a mobiltelefont, és benne van egy vezeték nélküli töltő. Tehát ha benne van a mobiltelefon, akkor töltődik a táská. Ilyen kinetikus, ilyen mozgás? Nem, hanem a táskának van egy ilyen, hát nem mondom, hogy dokkoló állomás, hanem egy ilyen vágódeszkája, amire, hogyha hazamegyünk, akkor letesszük, és az föltölti a táskát, és amikor meg megyünk, akkor meg a táska tölti a mobilt. Egyébként még egy utolsó mondatot hadd mondjak el. Phil Marceau nyilatkozta, aki 2004-ben elsőként a világon csak tiszta SMS-ben írta a könyvét, be is számoltunk róla annak idején a netidőkben. Következőt mondta, a robotszerűen működő társadalomban élünk, ahol egy sor dolgot kell egyszerre csinálni. A lakosság egy része azt hiszi, hogy ha nincs bekapcsolva, lemarad valamiről. Márpedig, ha lemarad az ember valamiről, vagy nem tud azonnal reagálni, szorongás, idegesség alakul ki, az emberek türelmetlenek. Ezt mondta Phil Marceau. Nem akarnék én most itt előadást tartani, csak egy picit szeretnék szkeptikus lenni, tehát azért a mobileszközök a mai civilizációnknak és a hétköznapi életünknek oly mértékben a részei, mint mit tudom én 10-20-30 évvel ezelőtt a toll. Tehát én manapság sem járok sehová toll nélkül, tehát egy toll függő vagyok. Sőt, hozzáteszem, Robesttől idézem, hogy a nadrágomtól is függök, mert soha nem szoktam nadrág nélkül elmenni otthonról. Tehát itt igazából a civilizációnak az eszközeitől függünk, attól igen, de a mobiltól, meg a másik pedig, hogy a fóbia mutatható ki a mobiltelefonon való közösségi oldalaknak az ellenőrzésétől. Mennyiben különbözik minőségileg ez attól, hogyha számítógépen hát ellenőrzöm nagyon, folyamatosan? Nagyon-nagyon-nagyon különbözik. Minőségileg? Ne, mennyiségileg csak. Ne, ugyanis a következő, elmondom a lényeget. Mindig ebbe különbözik. Tehát mindig az egy mennyiségi különbség, bocs. Tehát itt arról van szó, hogy ezek szerint a közösségi oldalaktól függenek az emberek, és ne attól, hogy a mobilon keresztül nézik, mindegy az, hogy milyen eszközön keresztül, csak a mobil állandóan zsebünkben van, és van rajta internet. Maximálisan nem értek vele egyet, de mindegy, most itt ne nyissunk vitát. Tehát ez az az eszköz, ami az alfa űrállomásra rákapcsol. Nincs eszköz, nincs rákapcsolódás. Tehát ez nekem tök mindegy, hogy mennyiségi vagy minőségi. Hát, igen, de mégiscsak tényleg én is azon gondolkoztam itt a hír közben, hogy mivel ez az életünk része, és mint ahogy egy csomó dologtól nem függünk, hanem az életünk része, ezért egy idő után kénytelenek leszünk megszokni ennek a használatát, és ez nem függőség lesz, hanem folyamatos jelenlét, és folyamatosan. Na de mi van, hogyha áramszünet van? Vagy mi van, nem lesz áramszünet, tehát akkor már nagyon nagy baj ez. Nem lesz ilyen. Itt van egy alapvető dolog, amit nem vesztek figyelembe, a függőség itt olyan helyzetben jelentkezik, tehát mi úgy beszélünk a okos telefonokról, mint a mindennapi életünk része, a munkánknak, a stb. A része. De ezek, akik függnek, ezek gyakorlatilag javarészt, ahogy tudom, főleg ilyen tizenévesek, és elsősorban lányok. 18 és 28 év közöttiek. Akkor most már úgy látszik, már tovább öregedete, akiknél tehát iskolákban ismerik, hogy azt a tünetet, hogy ha otthon felejtette a telefonját, nem lehet bírni bizonyos lányokkal, mert egyszerűen úgy érzi, hogy összedőlt a világ, mert nem tudja azonnal elolvasni a különböző dolgokat. Na jó, akkor növekedjünk. Nem várt növekedés a PC-k piacán. Na erre mit lépsz? Évek óta arról pletykál a PC-s vagy az IT-s informatikai sajtó, hogy a PC-s eladások csökkennek, a PC-s piac összemegy, mekkora tragédia, és nem sokára a PC el fog tűnni, és át fogja a helyét venni a táblagép, vagy a bármi, hívhatjuk akár, hogy... És a PC-s játékok halottak. És a ez aztán a leginkább nem igaz az összes közül. Most egy érdekes adat jött a legújabb eladásokról. Az idei első év 3 hónapjában váratlanul nőtt a személyi számítógépek globális értékesítése, ugyanis a gyártók 89 millió PC-t szállítottak ki. Itt most a hír alatt ne azokat a PC-ket értjük, amelyeket alkatrészekből otthon barkácsolunk össze, hanem azokat a gépeket, amelyek laptop vagy netbook, vagy asztali gépformájában, boltokban kaphatóak, vagy megrendelhetőek különböző cégektől. Egy évvel, ez 1,9%-kal több, mint az egy évvel ezelőtti eredmény. Ez már önmagában egy érdekes hír. Egyébként pedig a PC-piac Európában, Közel-Keleten és Afrikában nőtt a legjobban, képzeljétek el. Ott az olcsó PC-k nyilván. Hát szerintem inkább ez a tipikus eset, hogy ahol még nincs PC, oda könnyebb eladni, mint ahol már lehet, hogy van. A Gartner piackutató cég adatai alapján a váratlan felfutásból elsősorban az amerikai Hewlett-Packard és a kínai Lenovo volt képes profitálni, a Dell és az Acer erőteljesen visszaesett, és úgy gondolják, hogy főleg azért, mert kevesebb figyelmet szenteltek az olcsó gépeknek, tehát az alsó kategóriájú számítógépeknek. Különböző kimutatások szerint a professzionális felhasználásban nőtt nagyon az eladás, tehát a különböző cégeknél, és ez is azért, mert nagyon sok helyen a Windows 7-et most vásárolták csak meg, tehát nagyon sok vállalatnál, nagyon sok vállalati rendszerben. Alsó szegmensekben viszont csökkentek az eladások pont az ilyen táblagépeknek és a hasonló eszközöknek köszönhetően. Azért ez érdekes, én kíváncsi leszek, mi fog akkor történni, amikor majd megérkezik a Windows 8, a közel jövőben valamikor, az mennyit fog változtatni ezen a dolgon, majd akkor természetesen erről is beszámolunk. És egy utolsó hír már a április 23-án, 30 éve, hogy megjelent a ZX Spectrum, nagyon sok magyar számítástechnikus ott kezdte a pályáját ezzel a géppel, tehát azért ez egy nagyon fontos évforduló. Nagy kedvencünk az ZX Spectrum, annyira, hogy mi is megemlékezünk róla a Közlekedési Múzeumban. Annyira átrenováljuk a Dosztalgia kiállítást, hogy ennek a ráncfelvarásnak még a kiállítás címe is áldozatul esik, az lesz az új címe, hogy a házi számítógép hőskora. Az IBM PC kiköltözik az eddigi gyönyörű kis dobogójáról, a helyére költözik a Commodore 64 és az ZX Spectrum, a két nagy konkurens, és a Sinclair világból is nagyon érdekes tárgyakkal készülünk, egyebek mellett szovjet Sinclair Spectrum klónokkal. Van olyan, amelyikre latin betűkkel ugyan, de ilyen fonetikusan van valahogy ráírva, hogy Sinclair, és bemutatunk egy olyan tárgyat is, amelyen megmondom őszintén, én is nagyon meglepő a műsorban már többször emlegetett Jánosi Marcell féle MCD1-nek egy olyan változatát, tehát a kazettás propinak egy olyan változatát, amelyet nyugaton forgalmaztak is, készült hozzá prospektus, és kimondottan a Sinclair gépekhez ajánlották. Ezt a Vince István úr hozta el a múzeumunkba, aki a Jánosi Marcellnek a közvetlen munkatársa volt, és a gép mechanikai fejlesztésének vezetője. Idén szeptemberben ünnepeljük a legendás otthoni számítógép a Commodore 64 születésnapját, mégpedig a 30-at. A másik aktuális, ennél jóval szomorúbb hír, hogy 2 hete hunyt el a Commodore cég alapítója Jack Tramiel. Ő egyébként lengyel származású amerikai üzletember volt. A nekrológiában az olvasható, hogy Jack Tramiel a Commodore révén kult szerepet játszott abban, hogy a számítógépek mindenki számára hozzáférhetővé váltak, és bekerülhettek az otthonunkba. Képes Gábor muzeológus, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum osztályvezetőjét rögtön megkérdezem, hogy azokkal a véleményekkel értesz egyet, hogy ez az amerikai úr talán nagyobb hatással volt a számítástechnikára, mint Steve Jobs? Én ezeket a méricskéréseket nagyon nem kedvelem, és nem akarok most ilyen hétvezérszerű felolvasást tartani a személyi számítógép hőskorának, vagy úttörőinek a neveivel, de azt kell mondjam, hogy én számomra a Steve Jobs, a Jack Tramiel, a Gary Kildall, a Adam Osborne, az Ed Roberts, és még sorolhatnék néhány ilyen nevetük, mindannyian ikonok, és nélkülük a 70-es évek második felének, és a 80-as évek elejének a számítógép együttes technikája elképzelhetetlen lenne. Az egy más kérdés, hogy a Steve Jobs, aki akkor egy nagyon fiatal ember volt, ő még nagyon-nagyon sokáig elképesztően erős hatást gyakorolt a számítás technikára. Hát a Jack Tramiel-nél ez korábban véget ért az a periódus, amikor közvetlen hatást gyakorolt a informatika fejlődésére. Egyébként a Commodore 64 mekkora hatással volt, vagy mekkora jelentősége volt így 30 év távlatából? Ekkora bátorság kellett hozzá. Hát én úgy gondolom, hogy a Commodore 64 révén vált ő egy ilyen nemzedéki ikonná, ezért is van az, hogy én is azt hiszem, hogy rosszul ejtem az ő nevét, mert mi úgy ismertük őt meg a akkori sajtóból, hogy úgy találgattuk, hogy hogy ejthetik, és Jack Tramielnek nevezzük, de megtudtam, hogy valahogy Tramiel, vagy valahogy így kéne az ő nevét ejteni, de hát ez ugyanaz a korosztály, akik a Microsoftot még Microsoftnak hívtuk, meg az IBM-et, IBM-nek, így van, úgyhogy nekem már Jack Tramiel marad, én elnézést kérek ezért a hallgatóktól. Tehát ez egy rendkívül fontos számítógép, de az ő pályáján messze nem ez volt az első számítógép sem. Ő ugye 28-as születésű volt, tehát az egész Commodore sztori az jóval korábban kezdődik, írógépműszerész volt, és írógépekkel meg számológépekkel kezdődik az ő története, de hát a számítás technika világában is a 70-es évek közepén, második felében robbant be. Én a Commodore 64-en kívül még két típust feltétlenül szeretnék megemlíteni. Az egyik az a PET, a Personal Electronic Transactor, ez a személyi elektronikus intéző, valahogy így lehetne fordítani. Ez az első olyan igazán kompakt személyi számítógép volt, és az amerikai iskola számítógép gyakorlatilag. A másik pedig még szintén a Commodore 64 előtt a közvetlen előd a VIC-20, a VIC-20, amelyet európai területen Volkscomputerként, azaz népszámítógépként forgalmaztak, és amely amellett, hogy teljes mértékben megelőzte és megelőlegezte a Commodore 64-et, amellett nagy rokonságot mutat a Steve Jobs féle gondolattal, hiszen a Jack Tramiel legalább olyan zseniális marketinges volt, és legalább olyan markáns ellenreklámozó volt, mint a Steve Jobs, hiszen a Jobs mester a Macintost azt egy az egyben az IBM PC-vel szemben mutatta be. Azért annyit tegyünk hozzá, hogy a VIC-20 vagy WC-20, ahogy Európában ismertük, teljesítményében és képességében körülbelül ugyanolyan volt, mint a néhány évvel azelőtt megjelent Apple 2, tehát azért volt honnan a technológiát úgymond nem másolni, hanem inspirációt nyerni. Tehát míg a Macintosh az IBM PC-t savaszta gyakorlatilag a reklámkampányával, addig a VIC-20-at, a Tramiel a kimondottan az Atari-nak a konzoljaival szemben pozícionálta, az is volt a fő reklámszlogenje, hogy Why buy just a video game? Miért vegyek csak egy videójátékot, amikor nagyjából annyi pénzért vehetnék egy számítógépet és egy teljes értékű számítógépet. Én ebben tartom zseniálisnak a Jack Tramiel, és hát ennek egy logikus folytatása a Commodore 64, és egyébként az Atari ST is, ami szintén a nevéhez fűződik. És a múzeumban most már bevonult ugye a C64 hozzátok. Igen, a Dosztalgia kiállítás felújításában, tehát a Házi Számítógép Hőskora című kiállításban bemutatjuk a Commodore 64-et, igyekszünk minél teljesebb konfigurációra törekedni, tehát a plottertől a trackballig a legkülönbözőbb érdekes perifériáit is bemutatjuk. Kazettás magnó és az első floppy. Még egy érdekességet hadd mondjak el, amit nem hangzott el. Amikor Jack Tramiel megalapította a cégét, akkor eredetileg katonás nevet akart neki adni. Felmerült az Admiral és a General is. Lehetett volna a Commodore Business Machines, akár Admiral Business Machines, és akkor ma nem C64-et, hanem A64-et imádnánk. De ez a két név foglalt volt, így lett Commodore a cég neve, ami ugye hajós kapitányt jelent, vagy ilyen kapitányt jelent voltak éppen. Pedig zseniális lett volna, amikor az IBM és az ABM vetélkedett volna. A múlt héten kezdte el Spányik Balázs a Commodore 64-es zenékről szóló sorozatát, az elsőként bemutatott vakondos játék zenéjét Rob Hubbard írta, és DJ Chapman, vagyis Balázs már múlt héten említette, hogy Hubbard nem kerülhető meg a C64-es játékok világában. Most ez alkalommal mit hoztál a sorozatodba? A múlt héten azt mondtam, hogy a Monty on the Run zenéje volt az egyik legnépszerűbb C64-es zene. Egy kicsit lódítottam, mert a legeslegnépszerűbb az egyértelműen a Commando, halljuk. ez az a zene, amit tényleg a célaton egy rajongók álmukból felébredve is el tudnak talán énekelni, vagy el tudnak dünnyögni. Viszont... Bocsánat, csak egyetlen közben, hogy én ezt a játékot nem ismerem, de a zenét azt igen, mert hogy voltak annak idén a játékokból kilopott zenéknek a programja, és abban ez az egyik királya volt ez a zene. Szóval meglepőt fogok mondani, ezt a zenét nem Rob Hubbard írta, hanem egy bizonyos Tamayo Kawamoto nevű emberke, ugyanis ezt a játékot, a Commandót 1985 májusában először a Capcom adta ki egy ilyen játéktermi gépként, és másik meglepő dolog az, hogy semmi köze nincs a Schwarzenegger azonos évben megjelent filmjéhez. A film az ugyanis majd októberben fog megjelenni, a játék pedig ekkora már réges-rég piacon volt, és mindenre lekonvertálták, amiben bit van, mert gyakorlatilag akkora népszerűségre tett szert nagyon gyorsan. Hallgassuk meg most a Hubbardnak egy saját feldolgozását, amit egy PC szoftverre írt érdekes módon, egy PC-s zenekészítő szoftvernek megcsinált egy demo zenéjét, és ez maga a Commandónak egy modern megszólalása. Maga a játék egyébként a lövöldözős játékoknak az úgynevezett run and gun altípusába tartozott, sőt ő volt az alapítója ennek az alkategóriának. Ezt követően rengeteg hasonló játék készült, a lényeg az az, hogy a kifogyhatatlan géppisztolya lövöldöző hősünk rohannak képernyek az aljáról a teteje felé, mindenki megpróbálja megakadályozni ebben földön, vízen, levegőben, amíg el nem éri a pálya végén a bázist, ott kiront rá egy rakás katona, azokat mind lelőjük, és már is mehetünk a következő pályára. Amit most hallani fogunk, ez a bizonyos Instant Remedy féle feldolgozás, ez azért nagyon érdekes, mert az illető, aki egyébként, hogyha jól tudom, svéd, igen, ő azt vette a fejébe, hogy a C64-es klasszikus lágereket föl fogja dolgozni méghozzá Ibiza Trance Club stílusban. Hallgassuk meg! Szóval ez ilyen kezeket a magasba szeletelünk című történet. De ez zseniális lett egyébként. Tehát a srác kiadott egy teljes CD-t csupa ilyen zenéből, hogyha ezt mondjuk nyáron levinnénk a Balatonszalonra, azt mondom, hogy 2 órás izét koncertet lehetne belőle adni, és az emberek megzavarodnának tőle, annyira jó tényleg. Na, azt még gyorsan elmondom, hogy a maga C64-es változat összesen 2 hónap alatt lóhalálában készült, és Hubbard úgy került bele az egész dologba, hogy ő már akkor letette az asztalra a Monty Andrannak a zenét, meg a Thing on a Springnek a zenét, mind a kettő zseniális volt, és gyorsan megkeresték ebben az ügyben, hogy itt van a Commando, már majdnem készen van, de még nincsen hozzá semmilyen hang, semmilyen zene, jöjjön el és csinálja meg. És akkor mondtak neki egy olyan összeget, amiért fölült a vonatra, elment Birminghambe, elmentek egy kocsmába inni, már az nyilván szükséges volt, beküldték este 8-kor a stúdióba, és reggel 8-ra készen volt a teljes zenéje az egész játéknak, nem csak a zene, a rekordistának a zenéje is, és az összes hangot is ő csinálta hozzá, úgyhogy mindegy 12 óra alatt készült el az egész. A következő változatban az előző adásban már megénekelt Press Play on Tape rockzenekar fog játszani nekünk egy feldolgozást. Az az érdekesség a dolognak, hogy az elején hallható Türürütürü című rész, amit majd hallani fogunk, az nincs benne az eredeti zenei témában, az a két pálya közötti átvezető, lelkesítő kis átvezető zene. És amit keresgéltem még a különböző feldolgozásokat, amikkel egyébként Dunát lehet rekeszteni, mert tényleg az egyik legnépszerűbb C64-es zenéről van szó, és rengeteg mindenki eljátsza valamilyen hangszeren, elég csak tényleg rákeresni a YouTube-on. Találtam egy másik skandináv hasonló rockzenekart, akit szintén a régi klasszikus játékoknak a zenéjét dolgozza föl. Őket úgy hívják, hogy Access Denied, és nem úgy hívják, ahogy gondolnánk, mert ugye az Access Denied az azt jelenti, hogy hozzáférés megtagadva, ők pedig a megtagadott fejszék, mert hogy AXES Denied. Viszont ők is játszották a Commandót, úgyhogy ebbe is hallgassunk bele egy pillanatra. kívül csituljunk el a szintén az előző adásban említett C64 orkesztrával, akik ugye hollandok és egy szimfonikus zenekarról van szó, és azt is tudjuk már az előző adás óta, hogy maga Hubbard hangszerelte át szimfonikus zenekarra a saját műveit, és ezt adják elő. Döbbenetesen szép lett. Egy ilyen kimondottan ilyen akciódus játéknak a pörgő zenéből egy gyönyörű lírai dolgot tudtak csinálni, érdemes belehallgatni. Egy zenei aktualitás adja Kevin ma esti témáját, nem soká megjelenik az új Square Pusher album, ami az acid zenei hangzást idézi. További aktualitás, hogy nem csak a C64 lett az idén 30 éves, hanem maga az acid zene is. Igen, érdekes, hogy pontosan 82-be datálták vissza az első acid hangulatú zenét, ami egy indiai ragának a feldolgozása. Saranjit Singh nevű indiai csóka csinált egy ilyen, mindjárt meg is hallgatjuk ezt a Ten Ragasztó a Disco Beat című EP-ről az egyik számot. Ebben a zenében felismerhető volt az acid zenéknek az egyik leghangsúlyosabb eleme, a nagyon erősen filterezett analóg basszus hang, ami pontosan az ekkoriban megjelent Roland TB-303-as szintiből jött ki. Az acid hangzás lényegében a nevét egy 87-ben megjelent számról kapta, aminek az volt a cím, hogy Acid Tracks, és a Futur nevű formáció adta elő. Így a két szám meghallgatása után már lehet, hogy kezd kikristályosodni, hogy akkor mitől is acid az acid. Nagyon jellegzetes hangzása van ennek a TB-303-as basszus szintinek, ami lényegében ezek az acid hangzásnak az alapja. Nagyon érdekes, hogy mennyire visszatérően használják máig ezt a fajta hangzást. A TB-303-as a Rolandnak volt egy olyan hangszere, amire azért találtak ki, hogy a zenekarokban a basszusgitáros helyett legyen egy gép, ami le tudja játszani a basszus szólamokat. Ez óriásit bukott a 80-as évek elején egyből, senkit nem érdekelt, nagyon bénának tartották, de közben már azért hallhattuk, hogy Indiában azért mégiscsak volt valaki, aki elkezdte úgy használni a TB-303-ast, ahogy később az elektronikus zenében is hírhet lett, és ilyen nagyon repetitív mintázatokat kezdtek el lejátszani, és a lényegében a filter, tehát a szűrők tekergetésével hozták ki ezeket a nagyon erős, sivítozó, tyuttyogó hangokat belőle. amit az előbb mondtál, hogy gyakorlatilag ez egy hatalmas bukás volt ez a hangszer. Amikor piacra dobták ezt az eszközt, gyakorlatilag zenész világ az kiátkozta magából, és valami iszonyú bagatell pénzekért sem lehetett eladni. Majd amikor felfedezte magának az elektronikus zenei világ ezt a hangszert, akkor pedig már nem gyártották, és ugye akinek volt ilyen eszköze, az valami hihetetlen pénzekért tudta eladni, amíg szintén megint volt a piacon. Igen, tehát ezt csak akkor gyártották csak, aztán amikor bukott, akkor utána nem is gyártottak belőle, úgyhogy most nagyon-nagyon nehéz hozzájutni, hogyha valaki szeretne még ilyet szerezni, és ha tud is, akkor is nagyon sok pénzt kérnek érte. Persze a 90-es években, amikor a Roland látta, hogy az elektronikus zenébe így berobbant ez a világ, akkor elkezdték gyártani a különböző klónjait, a különböző olyan digitális verzióit ennek a szintinek, amit így végül is az emberek meg tudtak venni, de hát mégiscsak az igazi az a 80-as évek elején gyártott volt. Esetleg hallgassunk bele egy Hard Floor számba, ami már a 90-es évekből van, de az arról voltak ők híresek, két német emberke, akinek rengeteg TB 303-osa volt, és lényegében komplett zenéket építettek arra, hogy egyszerre 7-8 szólalt meg, és ennek a filterének a tekergetésével hoztak létre ilyen pszichedelikus hangulatú trendzenéket. És végül néhány mondat erről a bizonyos Square Pusherről, ez mit jelent, kell róla tudni? Tom Jenkinsnek hívják az angol úriembert, és igazából ő egy basszusgitárosként indult a pályán, de hát lényegében az acid és drum and bass zenéről volt híres, nagyon sok jazzes és concrete music beütéssel dolgozik. Azért érdekes, mert így a 90-es évek végén eléggé hangminta alapú zenék felé ment el, viszont az elmúlt időszakban mondta, hogy már nagyon szeretne kicsit az analóg kütyük felé vissza tekintgetni, és most fog megjelenni májusban az albuma, és lényegében nagyon, nagyon erős modern acid hangzások vannak rajta azon, amit most már így publikáltak. És hallgassunk meg ebből is egy részletet. Kétette Kovács Tücsi Mihály bemutatott egy olyan szintetizátor szoftvert, amit ugye mobilra lehet letölteni, és onnan akár élő milyen mini hangjátékokat lehet produkálni, azt én nem ismertem, viszont az a program, amit ma fog bemutatni, az egyik kedvencem, mindenkinek ajánlom, Tücsi, tiéd a szó. Néhány nappal ezelőtt az egyik ismerősömmel beszélgette, szóba kerültek az okostelefonok, mire használom, hogy, és én megkérdeztem, hogy melyik az programot a leggyakrabban használsz, azt mondja, értelemszerűen a telefon kivételével. És akkor ugye elgondolkoztam, és rájöttem, hogy tulajdonképpen, amit a leggyakrabban így hirtelen előkapok, az a SoundHound nevű alkalmazás, magyarra fordítva hangkopó. Nem egy friss program, de valami, van egy zseniális tulajdonsága, amikor bekapcsolom, egyetlen nagy sárga gomb jelenik meg a képernyő közepén, és felismer bármilyen dalt, zenét, amit körülöttünk szól a rádióból, televízióból. régebben mindig az, amikor mentem a kocsiba, és hallottam valami jó zenét, akkor egyből hoppá, még régebben vártam azt, hogy na a végén majd, amikor visszajön a műsorvezető, megint bemondja, hogy mi ez a szám, és akkor gyorsan fölírom. Majd már amióta vannak a rádiótextek, azóta gyorsan megnyomom a gombot, és akkor onnan írtam le. De ez most teljesen kiváltja azt, mert gyakorlatilag felismeri az elhangzó dalt, és egy hihetetlen könnyen használható alkalmazás. Most kérünk be egy kis zenét, és mindjárt megmutatom, hogy működik. Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. És ennyi elég is volt ennek a kis műkének, lehetett talán 10-15 másodperc, és ugyebár nem egy ilyen világszerte ismert zene, hanem egy magyar dal, de még ezt is felismerte, és megjelentek, amit erről a rendszer tud. Tehát kiírta, hogy ez bizony a Most múlik pontosan című dal, ami 2008-ban lett kiadva, a zenekar az a Csík zenekar, az album címe Ez a vonat, ha elindul, hadd menjen. Ez így már alapból már azt mondjuk, hogy hajde, ez az, ami kell nekem, de ezzel a program készítői nem érték be. Tehát itt van az, hogy automatikusan meg lehet mondani, hogy keresse meg ezt a YouTube-on, keresse meg a dalnak a szövegét, vagy éppen ajánljon hasonló előadókat, de azt is felajánlja, hogy megkeresse, hogy ez a szám melyik egyéb albumokon is szerepel. És ezeket ajánlja fel magyar lehetőségként, de hogyha például valami nemzetközi előadó esetében azt is felajánlja, hogy ez az előadó éppen hol koncertezik, és megmutatja a koncertturné állomásait, amire rögtön rajta keresztül jegyet is lehet vásárolni, de ez a szám is például itt rögtön megvásárolható egyetlen gombnyomásra, megosztható a többiekkel, elmentem, mindent tud róla. És az a döbbenet, hogy elég nagy pontossággal megtalálja, és én például nyilván ilyen nyelvtanulásra használom, tehát hogyha jön egy olyan dal, amit csak a gyerekem ismer, akkor gyorsan villogok neki a következő strófát, mert én éneklem. Igen, tehát hihetetlenül egyszerűvé teszed, például múltkor a tévéből vettem fel egy olyan zene részletet, pontosan próbáltam azonosítani, ami nekem nagyon régóta tetszett, egy ilyen nagyon drámai hangzású, vonósok és minden, és az a hú, az az igazi dübörgős, millió egy műsorban, és akkor döbbentett tudtam meg, hogy ez például egy Prince-nek a lemezén, ez egy előjáték jellegű zene, és egy nagyon nagy kedvencem. De ugyanígy találtam meg végre egy olyan zenét, amit már 30 éve hallgatok, egy olyan szintetizátoros zene, ami annak idején minden harmadik deltában benne volt, és állandóan játszották a rádió, de fogalmam nem volt 3 évtizedig, hogy mi ez a zene. De múltkor, amikor hallottam rá, és pif, egy pillanat alatt azonosította nekem. Na most ez csak androidos készülékekre működik, vagy hol lehet letölteni? Nem, szerintem minden platformra megvan már évek óta, csak mint kiderült az ismerőseim között, rákérdeztem, és nagyon sokan nem tudták, hogy mi. Eleve benne van már az Android operációs rendszerben az egyik alapprogram, de legtöbben nem tudják, hogy mire jó, és ezért nem is használják. Ezért hoztam ezt a mai ajánlatba. Mindannyian ismerjük a matrióska babákat, naggyal kezdődik, és ahogy kiszedem, ugye a pocakjában mindig előtűnnek a kisebb és kisebb babák. Ugyanez megvan laptop kontra mondjuk telefon kombinációval. Úgy hívják, hogy padfon vagy petfon, majd mindjárt a kiejtést a Zoli pontosan elmondja, Bódi Zoltán netnyelvész. Kicsit távolabbról kezdem. Mondok egy idegen kifejezést, ami annyira nem is idegen tulajdonképpen, ez a konvergencia. Ez nagyon-nagyon sok területen gyűrűzik be az életünkbe, de például most a technológiai konvergenciákról szeretnék egy kicsit beszélni. Ugye egy konvergens mobil eszköz voltak éppen az is, ami nekem tulajdonképpen nem nagyon tetszik, amikor kezembe fogok egy ilyen mobil eszköz, direkt mondom, hogy eszköz, mert nem tudom, hogy micsoda, mert telefonnak túl nagy, viszont táblagépnek meg túl kicsi. Ilyen van egy pár modell a piacon, amiről most fogok beszélni, a Petfon, az szerintem egy zseniális, igazán konvergens technológiai eszköz, mert elindul az egész egy mobiltelefonból, és a mobiltelefont be lehet helyezni, minthogyha az akkumulátort tenném be a gépembe, mondjuk a notebookba, be lehet helyezni egy táblagépbe, és akkor már az egész táblagéppé válik, és ha úgy akarom, akkor hozzácsatlakoztathatok egy billentyűzetet is, és akkor a táblagépből, az eredetileg mobiltelefonból indult táblagépből már voltak éppen egy netbook válik. Tehát ez egy tényleg technológiailag egy nagyon izgalmas konvergens eszköz. Hát és bocsánat, és ergonómiailag is, mert van egy kis kütyű, amit egy csomó mindenre nem tudok használni, és így szépen így lehet bővítgetni. Igen, és nem azt a megoldást választották, hogy mind a két eszköz számára egy előnytelen méretet választottak. Telefonok túl nagy, táblagépek túl pici, hanem telefon, beledugjuk, táblagép, hozzákapcsolunk valamit, akkor meg billentyűzetet, akkor meg az egész egy netbook. Na nézzük a nevét. Ez is hasonlóan szerintem zseniális dolog. Hiszen voltak éppen ez egy táblagép, táblagép osztály, táblagép típus próbál lenni, és hogy nevezik el? Egy összevonással létrehozott szóösszetétel, amelynek az előtagja a pad, ami nyilvánvalóan asszociál minket az iPad-re, tehát ez egy analóg megoldás, egy analógiás megoldás. Az analógiának az alapja a funkcionális és a formai hasonlóság a két eszköz között. Tudnélik, amikor a mobiltelefont ezzel a táblagéppel összepasszítjuk, az nagyjából hasonlóan néz ki, és hasonló funkciót tölt be, mint az Apple-nek az iPad-je. Na most az iPad ugyanúgy, mint ahogy a Padphone, tehát a táblagépeknek egy típusa, ha úgy tetszik, egy altípusa, ám azért érdekes ez a névválasztás, mert ezzel a Padphone-nal voltak éppen egy új osztály születik, mert ez több is, mint egy táblagép, mert hogy telefon is, meg akár netbook is. És mégis mit választ a kategória megnevezőjének? A táblagépek ikonikus típusát, ugye az iPad-nek a megnevezését. Szerintem ezért nagyon nagy találat. Az utótagból pedig nyilvánvalóan kiderül, hogy ez egy olyan pad, olyan iPad típusú, hát nem iPad elnézést, tehát olyan táblagép, ami az, a padről rögtön az eszünkbe jut, egy olyan táblagép, amely voltak éppen telefonálásra is használható, valami telefon is van benne. A névből már elkezdjük keresni ennek a funkcióját és a tartalmi elemeit. De tulajdonképpen maga az elnevezés egy önépítő brandet hoz, mert egy hullámra kell csak felülni, és nem kell túlmagyarázni, mindenki tudja, miről van szó, pláne még a fényképet is látom. Hogyne, ezért érdekes. És ezért tetszik nekem is egyébként, persze ez szubjektív teljes mértékben, van, aki meg nem tetszik, el tudom képzelni, de én is ezt látom benne, ezt a potenciált látom benne, hogy annyira jól választották meg ennek az összevonásos összetételnek a két tagját, az előtag egy ikonikus példány, az utótag pedig egy merőben funkcionális kifejezés, Padphone, rögtön fogom tudni, hogy ez egy táblagép, meg egy telefon összeházasítva, és onnantól kezdve elindul az embernek a fantáziája, hogy voltak éppen miről is van itt szó. Érdekes még talán, amit persze a rádió hallgatók nem látnak, az írásmód, mert ugye az utótag az fonetikusan, kicsit a magyar íráshoz hasonlóan van leírva, tehát F-fel, fone, úgy szerepel a vége. Tudni lehet, hogy az angol írásbeliségben, hát a fon az PH-val is, meg ezzel a fone formában is szerepel. Ennek igazából nincs különösebb jelentősége, viszont mindenképpen egy innovatív, meg egy érdekes megoldás. Borek András most híreket mond, mert úgy tűnik, hogy összegyűlt egy halom hír a nyílt forráskódú világban. Kezdjük rögtön az okostelefon piaccal. Az Android lett a piacvezető. Igen, a legnagyobb piacokon, Kínába, Egyesült Államokba, a legutóbbi felmérések eredménye szerint az derült ki, hogy az új eladott készülékeknek már több, mint a fele Android operációs rendszerrel kerül a fogyasztókhoz. Régóta lehetett látni a trendet, hogy e felé megy a világ, tehát azért olyan túl nagy meglepetés nincs ebbe, de mégiscsak az derül ki, hogy egy igen erős szereplővé vált az Android. Jó pár évvel ezelőtt, amikor először szó volt róla itt a műsorban, akkor még mindenki húzogatta rá szemöldökét idézőjelesen, ugye, hogy na, ebből lesz-e valami, aztán jöttek az első készülékek, emlékszünk az első HTC gyártotta Google készülékre, a G1-re, és aztán mégiscsak hogy kinőtte magát ez a termék. De hogy visszakanyarodjunk más hírekhez, és majd kapcsolódik is ahhoz, amit a Zoli előbb mondott a Padphone-hoz. Vissza kell mennünk egy kicsivel korábbra, ugye nemrég volt a CES, ez a szórakoztató elektronikai kiállítás és vásár, amit ilyen szép magyarosan szoktunk mondani, és hát ott voltak mindenféle érdekes készülékek, és ott a Canonical is kiállított és bemutatott egy mobiltelefont, amit ha bedugott egy ilyen tartóba, akkor egy teljes értékű Ubuntu operációs rendszer megjelent egy monitoron, és tudtuk használni, kivették belőle, akkor pedig egy érintőképernyős okostelefon volt az eszköz. De úgy nagyon nem csaptak hírverést ennek, hogy akkor ez most jön, nem jön, fejlesztik, nem fejlesztik, kinek szállják, és nem is nagyon foglalkozott vele aztán később a sajtó, mivel nem lehetett tudni erről semmit. Viszont a múlt héten érdekes módon a Canonicalnak, ugye meg az Ubuntu-nak a fejlesztő cége, az egyik fő fejlesztője, megjelentetett hirdetést, amiben mobil operációs rendszer vezető fejlesztőt és a csapatba keresnek embereket. Hát nagyon érdekes formáját választották egyébként ennek a piac megszondázásának, és hogy fölépítsék ezt a dolgot, ugyanis nem csaptak neki nagy hírverést, tehát mindig elhárították, hogy nem hárították, de nem is reklámozták, hogy ők most a mobiltelefonia felé szeretnének elmenni, de egyébként már korábban is beszéltünk arra, hogy az összes grafikus felületük, az összes ilyen felhasználó interfész fejlesztésük azért nagyon arra mutatott, hogy ők azért valamit fontolgatnak hátul az agyukba, még akkor is, ha nem mondják ki. Tehát minden arra mutatott, akár csak a gördítősávnak a kialakítás, a Unity felület, egy csomó minden azt arra mutatott, hogy de nem hiszük el, hogy ebből nem lesz valami. Hát most ugye ezzel azzal, hogy gyakorlatilag vezetőfejlesztőt, egy olyan vezető embert keresnek a céghez, aki ennek a fejlesztését összefogja. Már egyébként bemutattak működő modellt ezen a nagyon rangos kiállításon. Tehát már technikai szinten létezik Ubuntu-s mobiltelefon? Létezik, bemutatták, de ugye nagy közönségnek nem elérhető. Mégis lesz ebből valami. Azért nagyon furcsa, mert amikor bejelentenek valamit, hogy valamit fejleszt egy cég, akkor általában meg szokták mondani, hogy valamint dolgozunk, pláne a nyílt forráskód világába, ugye, ahol gyakorlatilag mindenki szem előtt folyik a fejlesztés. Ők gyakorlatilag most házon belül valószínűleg eljutottak egy olyan technikai, technológiai szintre, amit majd a többi fejlesztő elé fognak tárni. Nem tudom még, hogy mi lesz ennek a kimenetele, de minden arra mutat, hogy bizony ők is elindulnak a Canonical, a mobil és a konvergens eszközöknek a piaca felé, ahol összenő a mobiltelefon, a táblagéppel, a laptoppal, a netbookkal és minden egyébbel. Na jó, de hát az Android meg az iPhone platformja mellett van ennek értelme egyáltalán? Ez egy nagyon jó kérdés, és mindig meg szokták kérdezni, hogy van-e értelme. Ugye annak idején meg lehetett volna kérdezni, hogy van-e értelme a MySpace mellett csinálni még egy közösségi hálózatot, vagy akár az IVIV mellett. Meg lehetett volna kérdezni, hogy van-e értelme a Lycos és a Alta Vista mellé csinálni még egy keresőt. Tehát minek? Hát igen, csak ezek jobbak lettek az utódok, és az a kérdés, hogy ez tud-e jobb lenni? Hol tart ez a fejlesztés most ez a két vezető platform, ugye az persze a Windowsról is se felejtkezik. Pedig maga a koncepció az tényleg érdekes, mert amiről te beszéltél az előbb, hogy gyakorlatilag amikor a telefont beledugjuk a padbe, akkor gyakorlatilag egy nagyobb képernyős, de akkor ugyanazt a funkciót kapom. Itt meg pont az a lényegi különbség, hogy amikor telefon, akkor telefonként funkcionál, de amikor ugyebár bele van dugva ebbe a dokkolóba, akkor szinte csak a processzort, meg a memóriát, és gyakorlatilag egy asztali számítógépként kezd el funkcionálni. Tehát nem az van, hogy lesz egy asztali okos mobiltelefonom, vagy padom, hanem egy valódi asztali számítógépet kapok. És így már ennek rögtön van értelme, hogyha így gondolkozunk. Igen, szóval ezt mindig nehéz megjósolni egyébként valaminek a születésénél, vagy valaminek az elindulásánál, hogy ez most valami lesz. Hát gondolj csak bele, hát itt a műsorban is általában arról adunk hírt, hogyha már nem mindig, mert azért néha mi is beletrafálunk nagyon jó előre, mint például a netbookoknak az előretörésébe, vagy ugye az Androidnak az előretörésébe, de általában azért azt szokták bejelenteni, hogy híres ember meghal, nem azt, amikor születik. Szóval ez is egy kicsit ilyen, hogy most valami olyan dologra figyeltünk föl, vagy kaptam föl a fejemet, ami valamiért érdekes, és hogyha nem ilyen szokatlan módon tapogatták volna ki a piacot, hogy egyáltalán van erre érdeklődés, hogy fogadnák az emberek, természetesen erről nagyon sok cikk született, elemzés. Hogy fogadják az emberek? mindenki pozitívan értékelte magát a koncepciót, hogy nem kell neki 650 ezer eszközt pátyolgatnia és kézben tartani, tehát nincs külön egy netbookja vagy egy laptopja, amivel... Hanem egy dokkolóval megoldható, vagy akár mint ennél a Padfonnál is, ez is egy piac lehet, tehát ennek a gyártója is lehet olyan ember, aki mondjuk ezt a, még nem tudjuk mikor jövő, de láthatólag nagy erőkkel fejlesztett ugye Ubuntu rendszert, telefonrendszert, nevezzük ezt Ubuntu telefonnak, ezt nekiálltak fejleszteni. Ugyanúgy, hogy az Androidot is bárki használhatja. Nagyon érdekes lesz, és valóban szokatlan módját választotta a cég annak, hogy megszondázza a piacot, és eddig a találgatások mentek, de az álláshirdetés az már egy komolyabb dolog, tehát itt most már biztosan tudjuk, hogy valami készül, és biztos, hogy valami nagyon készül. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a hírcsatornát pedig a netidok.tumblr.com-on, a legutóbbi felvételeket pedig a PC-ből lemez mellékletén, méghozzá MP3-ban. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megint jövünk a Viszonthallásra.